Ispınar başında desti de doldurur destinin kolpuna ey yar şahin kondurur destinin kolpuna ey yar şahin kondurur destinin kolpuna ey yar şahin. Senin bakışın beni de öldürür. Yandım yandım can evimden ben yanıyorum. Yar senin yoluna ey yar can koyuyorum. Yandım yandım can evimden ben yârim kucağında gergefin işler, gergefin üstüne ey yar dökülür saçlar, gergefin üstüne ey yar dökülür saçlar. Gergefin üstüne ey yar dökülür saçlar. Yar beni görünce kaçmaya başlar.